go. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. and over and over and potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back.